Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Hardkorowo to jest, drodzy Państwo, kiedy 19 marca pada śnieg. Przed chwilą padał za moim oknem. Miejmy nadzieję, że wiosna tuż, tuż i nie pozwoli na siebie tak długo czekać jak do tej pory. Dziś, drodzy Państwo, zaczniemy historycznie. Jest 19 marca, rok 1238. Papież Grzegorz IX tytułuje szczecińskiego księcia księciem Kaszub. To pierwsza pisemna wzmianka o Kaszubach, dlatego 19 marca to Dzień Jedności Kaszubów. Państwo zapytają, a jak świętuje się Dzień Jedności Kaszubów, na przykład w roku 2021? Bito rekord Polski w jednoczesnej grze na akordeonie i rozgrywaną grę karcianą Baśka. Tak było kiedyś, akordeony chyba dzisiaj będą milczeć, ale gra karciana Baśka jak najbardziej jest popularna. Oczywiście gra się na pieniądze. To przed nami w tej godzinie, jeszcze wiele atrakcji oczywiście do godziny 9. Zapraszam Państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia 227 Trójek. To nasz numer telefonu, pora na trójkę, @polskieradio.pl. A może po kaszubsku ktoś z Państwa przemówi specjalnie dla nas. Czekamy na telefony. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so numb? Without a soul, my spirit sleeping somewhere cold. Drodzy Kaszubi, naprawdę kłócicie się cały czas? Czy Kościerzyna, czy Kartuzy to wasza stolica? Może dziś powiedzcie sobie dość. W końcu dziś Dzień Jedności Kaszub. Te obchody Jedności Kaszub rozpoczęły się kilka dni temu wraz z informacją, że oto powstał alfabet Braille'a dla Kaszubów specjalnie. I co ciekawe, opracował go, stworzył student Uniwersytetu w Kalifornii, Amerykanin Harris Mowbray. Powodem, dla którego zdecydowałem się to zrobić, było to, że latem miałem zajęcia, na których napisałem raport o kaszubskim jako dialekcie. Następnie pracowałem nad plemieniem rdzennych Amerykanów i stworzyłem alfabet Braille'a dla ich języka. Zrozumiałem również, że istnieją inne języki, które wymagają, jak kaszubski, alfabetu Braille'a, że tych języków jest wiele, nie tylko w Polsce czy w Europie, ale na całym świecie. Harris przekonywał Kaszubów do swojego pomysłu. Stworzenie nie zajmuje dużo czasu, szczególnie jeśli mamy do czynienia z językiem, który wykorzystuje alfabet łaciński. To, co zajmuje dużo czasu, polega na przejściu przez lokalną biurokrację i przekonaniu społeczności kaszubskiej, że mój pomysł jest rzeczywiście dobry. To jest bardzo trudne, jeśli nie mieszkam w Polsce, tylko bardzo daleko w Kalifornii. Harris Mowbray przyjechał do Krakowa w ramach amerykańskiego programu Study Abroad, który pozwala studentom amerykańskim spędzić semestr za granicą. Doktor Agnieszka Sadecka, Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński ma podpisane umowy z kilkunastoma uczelniami w Stanach i na tej podstawie właśnie studenci uczestniczący mogą zaliczyć semestr swoich studiów w Krakowie. Na zaliczenie przedmiotu przygotował projekt o tożsamości kaszubskiej. 19 marca Kaszubi obchodzą Dzień Jedności Kaszubów. Barbara Konkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Idea stworzenia szczególnego dnia, który stanowiłby czynnik łączący wszystkich Kaszubów, zrodziła się u młodych aktywistów skupionych wokół portalu Nasze Kaszuby. Zaproponowali oni, aby datę pojawienia się pierwszej pisanej wzmianki o Kaszubach uznać jako dzień świąteczny. Wspomniana wzmianka znalazła się w bulli papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238 roku. Dzień Jedności Kaszubów jest okazją do kultywowania kaszubskich tradycji. Bito rekord Polski w jednoczesnej grze na akordeonie i rozgrywaną grę karcianą Baśka. Jest tradycyjną kaszubską grą karcianą. Zwyczajowo gra się jej na pieniądze i jest najpopularniejsza na Kaszubach od ponad 100 lat. W grze biorą udział zazwyczaj 4 osoby. Gra jest bardzo szybka. Jej jedno rozdanie nie trwa zwykle dłużej niż minutę, bo talia składa się z 16 kart i każdy z graczy otrzymuje ich tylko 4. Ciekawe, że gra karciana Baśka znana jest, drodzy Państwo, nie tylko na Kaszubach, również w Wielkopolsce grają w Baśkę, tylko tam nazywa się KOP. Niezależnie od nazwy, najlepsi zawodnicy rywalizują ze sobą w oficjalnej lidze, bo i taka istnieje Pomorsko-Kaszubska Liga Baśki, a jakże, w której to co roku najlepszy zawodnik otrzymuje tytuł mistrza Polski. Lucjan Ołtarzewski przyglądał się zwyczajom Kaszubów. Bardzo dziękuję. Jeśli Państwo po kaszubsku chcieliby przemówić do nas, to oczywiście jak najbardziej zachęcam i zapraszam. 227 3. To nasz numer telefonu. 21 minut po 6, piątek, dziś 19 marca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

targowej. Część firm upadła, część próbuje zmienić profil. To dzisiejsza Rzeczpospolita. Imprezy online tak modne, ale z drugiej strony tak konieczne w tych czasach w wielu branżach się nie sprawdzają. Mogą być źródłem pozyskiwania wiedzy teoretycznej, ale nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu, kiedy nawiązuje się międzynarodowe relacje, buduje biznesową wiarygodność i weryfikuje potencjał partnerów. Tak czytamy w dzisiejszej Rzepie i faktycznie nie chodzi tylko o przekąski, o koreczki, o drinki i sushi, chociaż nie wiem, czy sushi jeszcze jest cały czas modne. Branża apeluje o sektorową pomoc dla wszystkich jej podmiotów. To dzisiejsza Rzepa. Puls biznesu, proszę bardzo, jak w jednym zdaniu można zmieścić kilka metafor. Zerwane łańcuchy hamują rowery, czytamy na okładce Pulsu Biznesu. Popyt na jednoślady skoczył w pandemii i sprzedaż mogłaby urosnąć o 20%. Niestety przez zerwane łańcuchy dostaw producenci mają kłopot z komponentami, między innymi z przerzutkami firmy Shimano montowanymi w 80% rowerów sprzedawanych w naszym kraju. Z dostawami jest jak ZPRL, czytamy, i tylko Cross się zabezpieczył i kolejna metafora, uciekł peletonowi. To dzisiejszy Puls Biznesu. Polska The Times. Z kolei, jeśli państwo chcą poczytać o szczepionkach, czym się różnią, to dziś polecam kilka stron właśnie w Polsce The Times. Strach przed AstraZeneca w tle pieniądze i polityka. Najbardziej broni Astry Wielka Brytania, która tę szczepionkę stosuje u siebie na masową skalę. Jakby zrozumiałe. Natomiast jeśli ktoś z państwa ma ochotę na kilka słów o polskim kinie, to proszę bardzo, strona 19, 365 dni. Ten film miał premierę 7 lutego 2020 roku i już w tydzień od premiery obejrzało go ponad 1 000 000 widzów. Film erotyczny z Polski zdobył 6 nominacji do Złotych Malin, jak pisze Mariusz Grabowski, że wstyd, a właściwie dlaczego? A kto z państwa widział, a kto nie widział? Ja przyznaję, bez bicia nie widziałem, ale dziś wieczorem może jak znalazł. Mieszkania na wynajem, właściciele i lokatorzy nie znają swoich praw. To również ważny temat. Państwu polecam z dzisiejszej Polski The Times. Na Zachodzie jest inaczej. Tam mieszkańcy są pewni przynajmniej, że nikt ich znajmowanego mieszkania nie wyrzuci. A jak jest u nas? Chyba cały czas ta niepewność i pan, który przychodzi, jak to do mnie kilkanaście lat temu przychodził, pobrać wynagrodzenie za wynajem i niby stał w progu, ale zerkał tam do łazienki, czy wszystko w pokoju i czy w porządku i czy podłoga wysprzątana. Demonizowanie wilków. Z kolei ostatnio temat głośny, nie powiem modny, to, drodzy państwo, Dziennik Gazeta Prawna. Moim zadaniem, jak mówi Marek Kajs, zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska, moim zadaniem jest minimalizowanie konfliktów na linii człowiek-wilk. Podjąłem trudną decyzję, bo decyzje o odstrzale zawsze są dla mnie trudne i biorę na siebie odpowiedzialność za te decyzje. Oczywiście w rozmowie kilka porad, czy mogę iść z dziećmi do lasu bez obawy o to, że zaatakują nas wilki. Pan Marek Kajs odpowiada, każde dzikie zwierzę, nawet łoś czy jeleń, może zrobić człowiekowi krzywdę. A jak zachować się, kiedy widzimy wilka? Również porady, czasem przecież ratujące zdrowie i życie w dzisiejszej Gazecie Prawnej. No i piękny wilk na okładce, taki wyjący wilk, wyjący do księżyca. Super Ekspres jeszcze miał być, ale chyba nie zdążymy, a może państwo mi pozwolą pierwszą stronę, bo życie gwiazd. Jak zacząć weekend bez informacji o gwiazdach? Piasek lansuje się na COVID-zie, wojna gwiazd, Kołakowska oskarża. A drugi artykuł i zdjęcie Dody niewielu mnie miało, wyznaje Doda. I szczerze mówiąc nie rozumiem tego podprowadzenia i tego tytułu, ale niech będzie szczere i edukacyjne wyznanie Dody o seksie. 227 trójek, państwo do nas dzwonią, a ja mam za swoje. Dzień dobry. Ja mam takie sprostowanie. Nie mówię się po kaszybsku, tylko po kaszebsku. To tyle. Przepraszam. Za 10 minut godzina 7, tu trójka, dziś piątek, 19 dzień marca. Już niedługo, drodzy państwo, może będzie tak, że swoje dzieciaki będziemy wysyłać do biblioteki, a one będą z chęcią tam gnały. Po co? Po książki owszem, po e-booki owszem, ale na przykład by pobawić się z robotem. Taka sytuacja przynajmniej w Drawsku Pomorskim może mieć miejsce. Placówka, zauważając, że dzieci i młodzież wciąż zajęta jest smartfonami, zaryzykowała i chcąc odciągnąć młodych od elektroniki, również zainwestowała w roboty owszem, mówiąc szerzej, w sprzęt cyfrowy. Są specjalne maty do kodowania. Zbigniew Stępkowski, pracownik Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Drawsku. Tablety, urządzenia do czytania książek cyfrowych, jest urządzenie do robotyki i jest urządzenie do nauki języka. To jest projekt, który pomaga prowadzić fajne zajęcia edukacyjne. Krzysztof Jaworski, trener projektu. Zajęcia nieszablonowe, które wymykają się trochę edukacji formalnej, ale idą w ramię z nowoczesną edukacją, w której młodzi ludzie, ale też dorośli i czasami też przedszkolaki bawią się różnymi aplikacjami, robotami i odkrywają świat matematyki, inżynierii, programowania, jednocześnie rozwijając swoje pasje, taką przyjaźń z książkami, z opowieściami, bo te dwie rzeczy można ze sobą połączyć. Wszyscy bibliotekarze szkolą się z obsługi tego sprzętu i będą prowadzić zajęcia. Wcześniej biblioteka kojarzona była z książkami, z czymś takim poważnym, a teraz trochę inny wymiar tej biblioteki nowotechnologiczny się pojawia. Programowanie to jest trzeci język, obok ojczystego i obcego, którym właściwie musi obecnie władać właściwie wszyscy, a najlepiej jakby już młodzież i dzieci najwcześniej się wdrażała. Stoi robot, a pod robotem leżą książki. Ciekawe połączenie. Tak, bo w czasie zajęć dzieciaki mogą zaprogramować robota w taki sposób, w jaki zachowałby się bohater książek, które właśnie poznali. Są też książki dotyczące sztucznej inteligencji, książki dotyczące odwagi, bo to są takie rzeczy, które są uniwersalne, potrzebne w przyszłości, niezależnie od tego, jaki świat jest przed młodymi ludźmi, jeśli chodzi o świat zawodowy, o świat rozwoju nauki, to odwaga, umiejętność współpracy z innymi, umiejętność też wcielania się i takiej empatii do bohaterów książek czy do innych ludzi, to jest rzecz taka, która zawsze będzie potrzebna. I można ją doskonalić też bawiąc się robotami czy programując. Drawska Biblioteka teraz ma inwestować w maty do kodowania, ale to ponoć znany gadżet wszystkim rodzicom. Z drugiej strony tak sobie myślę, drodzy państwo, że być bibliotekarzem w 2021 i drugim już po pandemii to nie lada wyzwanie, nie tylko w Drawsku Pomorskim. Za 7 minut 7, trójka o poranku. Somebody, you know that I could use somebody, someone like you.